olmadı da meyil verdim olmadı daha. Ha daha o nele ha, ha daha dönele ha. Ben Allah'a çok yalvardım duam kabul olmadı daha. Ha daha o nele ha, ha daha dönele ha. Ha daha güzele ha, ha daha yavruya ha. Ha daha fidana ha. Direkte ha, ha daha o nele ha, ha daha dönele ha. El yarine kavuşmuş da darısı bize felekte ha. Ha daha o nele ha, ha daha dönele ha. Ha daha güzele ha, ha daha yavruya ha. Ha daha fidana ha. Ha daha o nele ha, ha daha dönele ha. Hep mi asker olduğumuzda Çerkeş'in olanları daha. Ha daha o nele ha, ha daha dönele ha. Ha daha güzele ha, ha daha yavruya ha. Ha daha fidana ha. Ha daha dönele ha, ha daha güzele ha, ha daha yavruya ha, ha daha fidana ha.